แฟนเดินสู้ชีวิตไปน้ำตาเหงื่อไหลที่เคยไหลคือยากำลังอดีตความจนนั้นเป็นเพื่อนคอยเตือนความหลังเป็นครูสอนใจเมื่อครั้งเรานั่งกินข้าวกับหัวปลาทูพานางร่วมทางฟันฝ่าควักน้ำเที่ยงคืนสองยามเขาหลับนอนแต่เรายังอยู่ยืนเกาะรถเข็นขายส้มตำหลับหัวหลับหมูเหนื่อยกายเพียงใดพี่สู้เพราะมีน้องคอยรวมทางน้องยิ้มให้หัวใจพี่สู้สักวันคอยดูสองเราต้องสมดังหวังแม้เราจะเป็นแค่เพียงคนขายหลับก้อยริมทางแต่เราต้องสู้ต้องสร้างสู่ทางฝันอันยิ่งใหญ่เก็บเงินให้พ่อเถิดน้องคนดีอนาคตมีถ้าขยันถึงวันมีชัยแล้วปลูกเรือนหอมีลูกก็คงหายในใจประคองรักเราเรื่อยไปสร้างกำลังใจให้ฝันเป็นจริงเถิดน้องคนดีอนาคตมีถ้าขยันถึงวันมีชัยแล้วปลูกเรือนหอมีลูกก็คงหายใจประคองรักเราเรื่อยไปสร้างกำลังใจ